farklı yuvanıza da olsun. Miraç kandilinize mübarek olsun. Gök Medresi Anadolu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Abi Hayat Dergisi'nin ortaklaşa tetiklemiş olduğu ve sponsorlarımızın Şahin Dışar, Saygın Kömür ve Yücelin Giyim. Gök Medrese Gök Medrese Anadolu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Abi Hayat Dergisi'nin ortaklaşa tetiklemiş olduğu Sayın Fatih Okumuş hocamızın sunacağı Cennetim Olur Musun isimli konferansımıza hoş geldiniz. Değerli misafirlerimiz, programımıza Kur'an tilavetiyle başlıyoruz. Sayın Muhammed Dursun Yiğit hocamızı kürsüye davet ediyoruz. Buyurun hocam. Misafirlerimiz, açılış konuşması için Gök Medresi Anadolu Yardımlaşma Dayanışma Derneği adına dernek başkanımız Sayın Şahin Beşin Beyefendi kürsüye davet ediyor. Her türlü hamd, övgü, şükür ve minnet alemlerin Rabbi Rahman, Rahim ve Din gününün yegane maliki olan Allah'a mahsus. Selat ve selam ise onun sevgili Habibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme, haline, ashabına, cümle peygamberlere ve onların ashabına ve o peygamberlerin yolunu yol bilen mutlaki gönül erlerinin üzerine olsun. Sevgili dostlar, bir gayeder programında daha bir araya geldik. İnşallah bundan sonra birçok böyle güzide insanlarımızı, güzide dostlarımızı buraya davet edeceğiz ve Sivas'ımızın bu seçkin insanlarına hitap edecekler inşallah. Bunları daha önce yapmıştık, bu konuda bayağı tecrübemiz var sayılır ama bizim Abi Hayat diye bir dergimiz var. Elhamdülillah bu geleneği bizim elimizden aldı. Çok da güzel yürütüyor. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Çünkü biz 3-4 program yapmışken bu arkadaşımız bir yıl içerisinde 8 program yapıverdi ve Sivas'ta bir ilki başardı. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Bugün ben burada sizlerin sadece şu mübarek gecenizi kutlayarak sözü bitirmek istiyorum. Bugün biliyorsunuz dünyanın bir değişim noktası olan değişim noktasının olduğu gündeyiz. Bugün Miraç'tı, bugün yükseliş günüydü, bugün Allah'ın izniyle yükseklere çıkış günüydü. Bunun sebebi de neydi? İnsanlar nasıl yükselir, nasıl alçalır? Hayat kitabımız buna, bunu bize çok güzel bir biçimde izah ediyor. Belki hocamız Cennetim Olur Musun isimli bu programımızın içerisinde bunu bize açıklayacaklar. Bilemiyorum ne hazırladılar ama ben sadece hatırlatmak istiyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah buyuruyor ki insanı biz en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da onu aşağıların aşağısına indirdik. Haşa Rabbimiz insanı o güzel bir şekilde yarattığı insanı aşağıların aşağısına indirmez. Bunun mutlaka bir sebebi vardır. İşte o sebeplerden dolayı insanlar alçalır ve yücelirler. İşte bunun için diyoruz ki bu gece inşallah yücelme gecesidir. Bu gece yücelme gecesidir. Yücelebilmek için de o sağlam ipe sarılmak gerekiyor. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm. Sayın hocam, sayın müsaade. Değerli Başkanımız Şahin Berşin Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Ve yine programımızın diğer ortak düzenleyicisi Ağabey Hayat Dergisi adına Ağabey Hayat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aktaş Beyefendi'yi konuşmak için kürsüye davet ediyoruz. Esselamu aleyküm. Kıymetli hocam, değerli dostlar, değerli misafirler, kıymetli hanımefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Davetimize icabet ettiğiniz için, bu geceyi bizlerle birlikte paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum ve geceniz mübarek olsun diyorum. Biraz önce kıymetli ağabeyimiz, Şahin ağabeyimiz bahsetti. Ağabey Hayat Dergisi olarak bizler Sivas'ta başlatmış olduğumuz bir geleneği devam ettirmek çabası içerisindeyiz. Bu gece inşallah hocamızın sunacağı güzel bir sunumla sezon finalini yapmış olacağız tabiri caizse. Bir virgül koyacağız. Nasip olursa inşallah Ramazan sonrasında tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rabbimiz lütfeder ve ömür verirse. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmaların bugün 10.sunu gerçekleştiriyoruz inşallah. Kur'an ve Hayat konferanslarının 10.sunu. İnşallah bundan sonraki etkinliklerimiz içerisinde Rabbim lütfederse hem gayeler ile birlikte hem diğer sivil toplum örgütlerimizle birlikte yapacağımız işbirliğiyle çeşitli isimleri sizlerle buluşturmak gayreti içerisinde olacağız. Bunların birkaçını ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle çok beğeni görmüş olan, çok iz bırakmış olan ve genç kesimden özellikle talep gören, rağbet gören bir ismi Ramazan sonrasında sizlerle buluşturacağız. Bir Özgür İyil kardeşimiz vardı İzmir Kuba Vakfı'ndan. İnşallah Ramazan sonrasında ilk programımızı yine Özgür İyil kardeşimizle ve ailesiyle birlikte gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda Atasoy Müftüoğlu hocamızla, ağabeyimizle görüşmeler gerçekleşti. İnşallah Atasoy Müftüoğlu hocamızı sizlerle buluşturacağız. Onun dışında Celalettin Vatandaş hocamızla görüşme gerçekleşti. İnşallah Celalettin Vatandaş hocamızla sizleri buluşturacağız. Onun dışında Mustafa Öztürk tefsir hocası hocamız. İnşallah onunla sizleri buluşturacağız. Rabbim lütfederse bu etkinliklerimiz, Kur'an ve Hayat konferansları devam edecek diye ümit ediyoruz. Sizlerden dua bekliyoruz. Hepinizin gecesi mübarek olsun. Bu arada Ağabey Hayat dergimizin 14. sayısını bugüne yetiştirmek istedik ama matbuat noktasında sıkıntılar çıktığı için inşallah önümüzdeki hafta elimize geçecek. Adab-ı muaşeret konusunu işliyoruz. Önümüzdeki hafta hem abonelerimize dağıtacağız hem de okuyucularımıza sunma imkanımız olacak. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı geceler diliyorum. Biliyoruz. Elini tutsam, dünyanın öbür ucuna benimle birlikte gelir misin? Bekle desem, dünyanın bir ucunda bekler misin? Denizimde fırtınalar çıktığında limanım olur musun? Karanlık bastırdığında deniz fenerim, hava açınca yıldızlarım olur musun? Bulutlar göğü kapladığında pusulan, mihengim turumsol kağıdım olur musun? Yüreğimin suyu bulandıkça onu durultacak iksirim. Kapılar kapandığında kapım, yollar aşındığı vakit yolum. Saklanmak istesem duvarım olur musun? Özgürlüğüm, mahpushanem ve üşürsem evim olur musun? Yorganım, ana kucağım, çölümde vaha olur musun? Vahamda hurma ağacım. Dağın tavşanı, çölün ceylanı, yedinin hayalleri bağrına bastığı gibi beni bağrına basar mısın? Şak şak yarılsa bile gökten umudunu kesmeyen kıraç tarlalar gibi umut bağlar mısın bana? Gitmek istesem kanatlarım olur musun? Kalmak istesem ayağında prangam. Hurilerim olur musun? Kudret elvan ve bıldırcınım. Soğanda sarımsakta gözüm yok. Kiş çölü sürgününde gözüm yok. Ateş almaya gidersem 40 vakit sonra dönsem bile aynı yerde beni bekliyor olur musun? Kavmim beni terk ederse ve ben kavmimden kaçarsam Bir kez arkana bakmadan arkamdan gelir misin? Ot bitmeyen bir vadide yalnızca Allah'a emanet edip gidersem sen de beni kınamaksızın ona güvenir ve sahi eder misin? Ümidimi kaybettiğim anda ümidim, neşemi kaybettiğim zamanlarda coşkum, kalbim işgale uğradığında halaskarım ve rehberim olur musun? Arkadaşım, yoldaşım, sırdaşım, huzurum, sürurum, nurum, ziynetim, nimetim, prensesim ve dahi cennetim olur musun? Bu güzel duyguları yazıya döken değerli hocamız Sayın Fatih Okumuş, 1968 Kahramanmaraş doğumlu İslam hukukçusudur. 1968 yılında Develi Hatip Lisesi, 1992 yılında El-Ezher Üniversitesi İslam Hukuku ve Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Bölümü ve 1996 yılında da Kahramanmaraş Türk İmam Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Bölümlerini bitiren Sayın Okumuş, doktorasını da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku alanında yapmıştır. Gece mübarek olsun. Aslında Muhammed Dursun Hoca'nın okuduğu Kur'an-ı Kerim'in üzerine hiç konuşmamak falan, hep dinlemek gerekirdi. Sanki cennet atmosferi hissettim o okurken. Zaten cennetteki nimetlerin en büyüğü Kur'an-ı Kerim'dir derler. Ve orada bizzat bazı rivayetlere göre Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Suresini okuyacak denilir. Ve yine Rahman Suresi de bizzat Cenab-ı Allah tarafından okunacaktır şeklinde rivayetler vardır. Tabi cennet anlatılmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenneti çok anlatmıştır sahabe-i kirama. Özellikle kış gecelerinde çok cennetten söz etmiştir. Sesim işitilebiliyor değil mi? Arkalardan da duyuluyor mu sesim? Duyulmuyor mu? O halde biraz yükseltebilirseniz iyi olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenneti çokça anlatmıştır sahabe-i kirama. Bazen yatsı namazını geciktirirdi ama gecenin üçte birinden daha sonraya da bırakmazlardı. Ve yatsı namazından sonra başka işlere meşgul olmazlardı. Ve bu cenneti anlattıkları sohbetleri saatlerce sürse bile arkasından da birçok sefer مَا لَا عَيْنٌ رَعَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ yani hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin hatırına gelmeyen nimetler olduklarını söylerdi. Yani cennet öyle bir yer ki bizim bu tasavvurumuzla, bu düşüncemizle, bu varlığımızla kavrayacağımız bir yer değil. Ancak el-azvanil idraki idrakun yani onu idrak etmekten aciz olmaktır idrak. Yani onu anlayamayız ama anlayamayacağımızı anlarsak bu da bir anlayış sayılır. Bu da bir mertebedir. Nasıl anlaşılmaz olduğunu anlarsak. Zaten cennet kelimesinin etimolojisine baktığımızda bunu görürüz. Arapçada cenne fiili cenne karanlıkla özdeştir. Mesela İbrahim Aleyhisselam'dan bahsedilirken bir sure-i celilede فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَعَى كَوْكَبَ gecenin karanlığı onun üzerine çöktüğünde bir yıldız gördü. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ gece onun üzerine karanlığını bastırdığında. Cennet bu karanlık demektir. Bahçeye cennet denilmesi Arapçada gökyüzünden gelen ışığı kapatması ve karanlık olmasından dolayıdır. Yani büyük bir koruluk düşünün. Ağaçların çok işte hiç balta girmemiş bir orman düşünün. Çok yüksek ağaçlar var. Çok bu ağaçların dalları hiç budanmamış. Ve böyle bir ormanda böyle bir bahçede gezdiğinizde güneşi göremiyorsunuz. Yani karanlık bir yerdir. Peki niçin cennet, ahiretteki cennete cennet deniliyor? Bizim için karanlık olduğundan dolayı, bizim için görünmez olduğundan dolayı cennet deniliyor. Yani bizim anlamamız mümkün değil. Yani cennet bahçesi diyoruz ya, aslında cennet, mesela cin kelimesi de bununla alakadardır. Cin yine bizim anlayamayacağımız, bizim kavrama alanımızın dışındaki varlıklardır. Ve tek bir çeşit cin olması da gerekmiyor. Mesela insanın kulağı bir takım sesleri duymaz. Bak şu frekansı ayarladık burada. Yani bu benim sesim biraz az gelse arkadakiler duyamıyor. Fazla gelse rahatsız oluruz. Bunu arkadaşımız açsa, demin fazla da açılmıştı, rahatsız olunuyor. Ve belli bir yüksekliği de duyamıyoruz. Belli bir frekansın üstünü de duyamıyoruz, altını da duyamıyoruz. Sınırı var. Gözlerimizin sınırı var, şu duvarın arkasını göremiyoruz. Aynı şekilde idrakimizin de sınırı var. Bunu ancak kavrayabiliriz. Yani bunu kıyas edebilerek anlayabiliriz. İşte cin de bizim algılama alanımızın dışında olan birçok varlıklar. Bizim açımızdan görünmez olan, fakat yine Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle bizim fark etmediğimiz, bizim hissetmediğimiz taraftan bizi görebilen bir takım canlılar vardır. Yani uzaylılar deyin, cinler deyin. Yani cin kelimesi de gizemli bir yaratık demektir. Bizim alanımızın dışındaki başka hayat alanları anlamına gelir. Yani bir kelimeyi de anlamak için bütün iştikaklarına bakmak lazım. Yani cennet kelimesini anlamak için cini anlamak lazım, bahçeyi anlamak lazım, karanlığı anlamak lazım. Yani en cümle cennet bizim bu kavrayışımızla, bu dünyadaki anlayışımızla anlayamayacağımız bir yerdir. Yine benim bir hatıram var cennet sohbetleriyle alakalı. İmam Hatip Lisesi'nde, Kayseri'de, Develi'de okurken arkadaşlarla sohbet sırasında cennetten bahis açıldı. Cennet konuşurken bizden birkaç sınıf aşağıdaki bir arkadaş, abi dedi, cennette bisiklet var mı dedi. Şimdi ben lisedeyim, o da ortaokulda olabilir. Ya da ben lise 2'deyim, o da lise 1'dedir belki, bilmiyorum. Birkaç yaş küçüktü benden. Abi cennette bisiklet var mı dedi. Ben bir an duraksadım, var dedim. İyi o zaman dedi, hoşuna gitti. Ama niçin, nereden, benim peki delilim nedir? Yani ya Kur'an'dan ya sünnetten olması lazım. Bu kafadan olacak bir şey değil. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir bedeviyi sorar. Efendimiz hani de söyledim ya, cenneti anlatırdı uzun uzun. Bir bedevi de bu sohbetlerden birine şahit olduğunda işte hurilerden bahsediyor, başka şeylerden bahsediyor, belki nimetlerden bahsediyor, bıldırcın etinden, kuşlardan, hayaline gelebilecek her şey. Hani bize anlatırlardı çocukken. Hani gökyüzünde uçan bir kuş, tabi cennet göğünde uçan bir kuş, işte baktığın zaman ya şu kuşun eti güzel mi acaba diye düşündüğünde hemen önüne kızarmış, kebap olmuş olarak bir tabak içerisinde sunulur. Onu yersin ve hiçbir eziyet de duymazsın. Dünyada olduğu gibi tuvalete gitmek falan yoktur. Sadece hafif bir terlersin, mis kokulu bir ter ve o kuş daha sonra o kuşun kemikleri tekrar kuş olup uçar gider. Mesela böyle şeyler anlatılır cennetle alakalı. Bunlar tabi örneklerdir. Yani bizim kavramamız bakımından örneklerdir. Mesela Kur'an-ı Kerim cennette serin vadilerden, vahalardan bahsediyor. Belki Eskimo'lara bir peygamber gönderilmişse, onların peygamberi de cenneti serin bir yer olarak değil de sıcak bir yer olarak anlatmış olabilir. Yani insanın tasavvuruyla alakalı. Ve bu kitabın ilk muhatapları, camiye gelenler daha çok erkeklerse, erkek merkezli bir cennet tasavvuru olabilir. Kadınlara anlatılmış olsaydı önce kadın merkezli olabilirdi belki. Yani buralara takılmamak lazım. Cennette yani İsa Aleyhisselam'ın bir sözüne dayanarak bunu söyleyebiliriz. Belki cinsiyette olmayacak. Yani bugünkü anladığımız manada erkeklik, kadınlık olmayacaktır. Çünkü erkeklik ve kadınlık bu dünyanın gereklerindendir. Ve eksiklik demektir. Ancak dostluklar, arkadaşlıklar olacak ve bu dünyadaki olan bütün lezzetlerin en mükemmel hali cennette vardır. Zaten cennet ehline bir yemek ikram edildiğinde, herhangi bir şey ikram edildiğinde elmalı bunu mesela meyve tabağı olarak tefsir eder. Bir ikramda bulunulduğunda bunlar sanki bizim dünyada tattıklarımız gibi derler. Yani biz bunları daha önce tatmıştık derler daha doğrusu. Bunun bir tefsiri, dünyada bunlara benzer nimetler tatmıştık. Ha demek ki aslı buradaymış. Dünyadakiler kopyasıymış. Tavşanın suyunun suyuymuş. Esası buradaymış. Cevheri buradaymış. Özü buradaymış diyecekler. Ya da daha önce tattığımız bir nimet. Yine cennette bazı tefsirlerde de böyledir. Cennette tattığımız bir nimettir. Fakat ve utu bihe muteşabiha. Oysa bu aynısı değildir. Bir benzeri, bir değişiği verilmiştir onlara. Farklı verilmiştir şeklinde anlatılır. Dönelim benim hikayeye. Efendimizin işte böyle cenneti anlattığı sohbetlerin bir tanesi bedevi konuk olmuştur. İyi ki de olmuştur. Sahabe-i kiram bedevilere çok dua etmişler. Ve keşke bir bedevi gelse de bir sual sorsa derlermiş. Çünkü her sohbetin bir adabı vardır. Ve pat diye bir soru sorulmaz. Soru da ilmin anahtarıdır. Bedeviler bodoslamadan sorar soruları. Böylece sahabe-i kiram da öğrenir, biz de öğrenmiş oluruz. Yine bir bedevi gelmiş. Bedevi de lazım yani. Her topluma bedevi lazım. İşte ya Resulullah demiş. Efendimiz cenneti anlatıyor. Oradaki nimetleri anlatıyor. İnsanların Medinelilerin, Mekkelilerin anlayacağı şekilde cennetten bahsederken, ey Allah'ın peygamberi, cennette deve var mı? Deve diyor. Deve. Her şey bitti, deve mi kaldı? Efendimiz de evet var buyuruyorlar. Eğer sen orada deve arzu edersen, deve var. Ama bakalım sen deve arzu edecek misin, nasıl bir şey arzu edeceksin? Yani burada cennette senin arzu edebileceğin şeylerin var olduğunu buradan anlamış oluyoruz. Ben de buna dayanarak evet cennette bisiklet var demiştim. Tabii cennet kelimesinden buraya geldik. Ben genelde akademisyen olduğum için bir yere gittiğimde bir PowerPoint sunumu falan hazırlarım. Bir konferans havasında olur. Bir başlangıcı sonu bir planı vardır. Her hitabenin böyle bir planı vardır. Fakat buraya geldiğim için plan yapmadım. Zaten konu tespit ederken de böyle bir kitabın ismini verdik. Zaten Cennetim Olur Musun kitabı yaklaşık bir 10 yıllık dönemdeki bir yazılardan bir araya gelen, farklı konulara temas eden bir kitaptı. Yeni baskısı da inşallah yapılacak diye ümit ediyoruz. Şu anda piyasada yok. İnşallah basılır. Sami basmayı düşünüyor. Yayınlarından çıkacak nasip olursa. Ama ben dedim gideyim oraya. Arkadaşlarla biraz konuşalım. Salondaki havayla beraber bir konu açılır. Ve sizler de bir işarette bulundunuz. Ve bu gece de mübarek bir gece. Her gece mübarek bir gecedir aslında. Ve böyle gecelerin hani kandil şeklinde özel bir kutlaması sahabe-i kiram zamanında yoktur. Ancak bizim de bu modern dünyada bunu yapmamıza bir mahsur olduğunu da düşünmüyorum. Yani bir vesiledir. Bu konulara konuşmak için mesela anneler günü yapılıyor, babalar günü yapılıyor. Ne bileyim birçok gün yapılıyor. Dolayısıyla bir vesiledir. Bu vesileleri iyi değerlendirmek gerekir. Yani konuşmacının ne söyleyeceğini, nasıl söyleyeceğini, hangi tonda söyleyeceğini aslında dinleyiciler belirliyorlar. Yani dinleyicilerden biri eksik olduğunda bir bereket orada eksik olabilir. Hani bir hikaye anlatılır. Hasan-ı Basri ile Rabia arasında geçtiği söylenir. Ve bazı araştırmacılar esasen Rabia ile Hasan'ın aynı dönemde yaşamadıklarını, mülaki olmadıklarını da söylemişlerdir. Buna rağmen birçok hikayeler vardır aralarında. Duymuşsunuzdur. Bunlardan bir tanesi şudur. Hasan-ı Basri, Basra'nın büyük camiinde, ulu camiinde vaaz etmektedir her cuma. Ve çok da iyi vaaz etmektedir. Büyük bir alimdir. Hatta sahabe-i kiramın birçoklarıyla mülaki olmuş ama çocuktu o zaman. Kendisi daha çok tabiinden ilmini almış. Sahabeden ve tabiinden ilim almış bir insandır. Ve çocukluğunda Hazreti Ömer'i gördü. Aynı mecliste bulunduğu söylenir. Sahabeyi de çok iyi tanımış bir insandır. İşte bu Hasan-ı Basri Hazretleri doğrudan almış olduğu ilmi aktarırken, anlatırken çok da kendine güvenir. Çünkü iyi bilmektedir. Ve bir ara kendisine biraz gurur gelir. Ya ben de iyi biliyorum, iyi anlatıyorum, iyi konuşuyorum gibi, yani rivayete göre böyle. Ve bunun üzerine kadınlar kısmında caminin Rabiatü'l Adeviyye de vardır. O da her cuma vaazı dinlemektedir. Rabia bir gün cuma namazına gelmez. Tabi zaten kadınlar kısmında ve Hasan-ı Basri'nin onu görmesi de mümkün değil. Arada belki perde var mıydı şimdi olduğu gibi bilmiyorum. Belki de yoktu. Çünkü Efendimiz'in mescidinde bir perde çekildiğine dair bir bilgiye sahip değiliz. Yani bunu sonradan biz yapmışız. Belki uygundur, belki değildir. O da ayrı bir tartışma konusudur. Ama Rabia gelmeyince Hasan-ı Basri çıkar işte besmele, hamdele, salvele. Arkası gelmez. İçinden konuşmak gelmez. Bir şey konuşamaz. Aklına bir şey gelmez. Ve der ki muhterem cemaat, bugün bana bir hal vaki oldu. Konuşamıyorum. Özür dilerim. Bugün bu kadar. Ve iner kürsüden. Sonra Rabia ile karşılaştıklarında Rabia der ki Hasan, sen kendinden mi zannediyordun o konuşmaları? Ben dinlediğim için, yani senin karşına bir muhatap olduğu için bu kadar güzel konuşuyordun. Yani insanı konuşturan muhatabıdır. Karşısında bir dinleyen kalp bulursa insan konuşur. Dolayısıyla burada insan kendi başına monolog yapmıyor, bir iletişim yapıyoruz. Herkes konuşuyor aslında, kalbiyle konuşuyor, gözleriyle konuşuyor. Yani ben burada sadece sizden aldıklarımı aksettiriyorum, kendi düşünüyorum sanımla. Ben bir iki cümle daha söyleyeyim, sonra sizin sorularınız, katkılarınız olursa öyle devam etmek istiyorum. Yani bugün aklıma o geldiği için belki böyle bir şeye ihtiyaç vardır, bilmiyorum. İki kelimeden bahsetmek istiyorum. Bu kelimeler benlik ve kimlik kelimeleri. Benlik ve kimlik. İnsanın bir benliği var, bir de kimliği var. Mesela kimlik ne olabilir? Mesela zararlı olmak, değil mi? Bir kimliktir. Olabilir mi Ömer Bey? Bir adam zaralıysa ve zaralı olmakla övünüyorsa, nerelisin diye İsveçli adama sormuşlar, nerelisin diye, zaralıyım demiş. Yani Türkiye'li olduğunu, Türk olduğunu ya da Sivaslı olduğunu da söylemiyor. Zaralıyım demiş. Demek ki adamın kimliği zaralı. Demek ki adamın kimliği yaralı. Yani benliği yaralı. Yani şöyle bir denklem vardır. İnsanın benliği kendisinin kim olduğudur. Bakın ne yaptığı demiyorum. Bir yapmak vardır, bir olmak vardır. Yaptıklarımız, olduklarımızla değer kazanır. İnnemel amali bin niyyat. Ameller niyetlere göre değer kazanır. Mesela bir insan bir yere bir kazık çakar, ondan bir sevap kazanır, öbürü gelir o kazığı söker, ondan bir sevap kazanır. Bir insan bir yere bir bardak su koyar, sevap kazanır, biri onu kaldırır, sevap kazanır. Niyetleri farklı olabilir. Ve yaptığımız işler demek ki doğrudan doğruya yaptığımız sonucu belirlemiyor. Ne olarak yaptık, hangi niyetle yaptık ve o yaptıklarımız bize ne kazandırdı? Aslında yaptıklarımızın değeri bizim hani ne olduğumuzu gösterdiği içindir. Yani hanginizin daha iyi ameller, eyyüküm ahsene amela buyuruyor ya, yani hanginizin daha iyi ameller yapacağını, daha iyi iş çıkaracağını, daha iyi performans göstereceğini görmek için sizi bu dünya sahnesine çıkardık. Hadi çıkın bakalım, yani maharetinizi gösterin, sahneye çıktınız, dünyada bir şey yapacaksınız. Ama yapacaksınız değil aslında, bir şey olacaksınız. O olduğunuz şeyi gösteren delillerdir yaptığınız işler ve yapmadığınız işler. Hani küpün içinde ne varsa dışına o sızar. Küpün içerisinde bal varsa dışına bal sızar. Küpün içerisinde sirke varsa dışına sirke sızar. Biz o emareden anlarız ki bunun içerisinde bal vardır veya sirke vardır. İnsan da bir küp gibidir, içini kimse bilmez ama dışına sızanlardan bir tahmin yürütürüz. Ve bu da Cenab-ı Allah indinde bir bizim için lehimize ya da aleyhimize delil olur. Meleklere der ki bak benim kulumu gördünüz mü? Ben onu nasıl güzel yarattım, o da nasıl güzel yaptı. Ama yapmak ikincildir. Sonradan olandır. Yani ben bir şey olurum, bir konumda olurum, bir mertebede olurum. Mesela insan olmaktan söz ederiz. Adam olmak deriz. Şimdi adam olmak, adam olmanın ölçü nedir? Yani vali olabilir ama adam olmayabilir. gündüz bir hikaye anlatmıştım. Bizim Rotterdam'ın belediye başkanı Ahmet Ebu Talip Faslı. Bu zat 10 küsur yıl önce ilk kez Amsterdam'da belediye başkan yardımcısı oldu. Ve bir yabancının, bir Müslümanın, bir Faslı'nın böyle yüksek bir göreve gelmesi dikkat çekici bulundu. İlk kez böyle bir hadise olduğu için. Ve bir televizyon kanalı Fas'a giderek program yapmış. Mahallesine, komşusuna soruyorlar, köylülerine soruyorlar, okuduğu okula gidiyorlar. Mesela babasına da gidip soruyorlar. Babası Fas'ta yaşıyor. Diyorlar ki, bak oğlunuz Amsterdam'da ikinci adam oldu. Amsterdam'ın belediye başkan yardımcısı oldu. Ne hissediyorsunuz? Ya diyor, Allah'ın takdiri ne diyeyim diyor. Ben imam olmasını isterdim diyor. Benim hayalim oğlumun imam olmasıydı. Yani adamın oğlu başbakan da olsa, kral da olsa, onu istemiyor. Adamın arzusu, oğlum imam olsun istiyor. Babası onu istemiş. Ben imam olmasını istiyorum ama ne yapalım çocuk? Belediye başkanı oldu. Ve Avrupa'da gitmiş olmuş. Yani göçmen olarak gittiği bir yerde. Babası hala orada. Yani insan bulunduğu, mesela şerefül mekan bil mekin derler. Şerefül mekan bil mekin. Yani bir mekanın şerefi orada mekin olan, orada oturanladır. Bir insan bir makama gelmesi önemli değil. O makama gelince, bakın bu da benlik ve kimlikle alakalı. Bir koltuğa oturdum, mesela şu koltuğa oturdum. Şimdi bu koltuğa oturduğum için ben değer kazanıyorsam, bende bir eksiklik var. Evet. Çünkü bu koltuk bir kimliktir. Benim şahsiyetim, benim benliğimdir. Mesela düşünelim, bir cumhurbaşkanlarını düşünelim. Kaç tane cumhurbaşkanı geldi geçti Türkiye'de? Bazılarını düşünelim, o koltuğa oturmasalardı hatırlar mıydık, tanır mıydık? Yani hangi cumhurbaşkanı o koltuğa oturduğu için değer kazandı, koltuk ona bir değer verdi? Hangi cumhurbaşkanı o koltuğa oturduğu için oraya bir değer kattı, saygınlığını artırdı o makamı? Buna bakmak lazım. Yani ben bir yerde öğretmensem, öğretmen kimliğin arkasına saklanarak bir güç mü ediniyorum? Bende olmayan bir gücümü ediniyorum. Yoksa ben öğretmen olduğum için insanlar öğretmenlik makamına saygı mı duyuyorlar? Ben anneysem, anne olmak da bir kimliktir. Ben anneysem, anne olmak kimliğinden bir güç mü devşiriyorum? Yoksa annelik makamına çocuklarımın ve başka insanların nezdinde, bakın işte anne, böyle olur diye o annelik makamına bir değer mi katıyorum? Katma değer mi katıyorum? Baba olmak da aynı şekilde. Hoca olmak da öyle. Bir insan hoca olduğu için, sırf hoca olduğu için, cemaatin önüne geçip imamlık yaptığı için diyelim, bir değer mi kazanıyor? Yoksa o adam imam oldu diye imamlık mesleği, imamlık mertebesi bir halk arasında bir saygınlık mı kazanmış oluyor cemaat arasında? Kendimize bulunduğumuz yerlerde, bir yerde dernek başkanı olabiliriz. Bir yerde bir önemli görevli olabiliriz. Bunu sormak lazım. Ama bununla sınırlı değildir. Ya illa ki bu makamlarla, toplumsal rollerle sınırlı değildir. Mesela bize Müslümanlık sorarlardı. Rahmetli dedim, her perşembe günü bize Müslümanlık sorardı. Yani bazı sorular vardır. Kimin kulusun? Allah'ın kuluyum. Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti. Müslüman mısın? Müslümanım elhamdülillah. Ne zamandan beri Müslümansın? Kalu bela zamanından beri Müslümanım elhamdülillah. Mesela böyle sorular ve cevapları vardır. İşte kalu bela ne demektir? İşte kalu bela Cenab-ı Allah'ın bütün Adem oğullarını, bütün insan neslini sarı karınca suretinde Hazreti Adem'in sulbünde halk eyleyip onlara ben sizin Rabbiniz miyim değil miyim diye sual ettik de kalu bela Rabbimizsin dediğimiz zamandan beri Müslümanım elhamdülillah. Bu şekilde dedem bize talim ederdi, öğretirdi. Şimdi sordular bize, Müslüman mısın diye. Müslümanım elhamdülillah dedik. Peki ben Müslüman olmanın arkasına sığınan biri miyim? Yoksa Müslüman olduğum için değer katan, İslam'ın saygınlığını, İslam'ın imajını modern tabirle yükselten biri miyim? İslam'a bir şey mi katıyor? Yani insanlar hani ne diyor? Bir yüz ki her hattı tevhid kaleminden bir satır. O yüz ki her baktıkça Allah'ı hatırlatır. İnsanlara bakıp, ya Müslümanlık buysa ben de Müslüman olayım. Bunun gibi ben de olayım. Hani Malcolm X filmini seyrettiyseniz, o filmin sonlarında bir yerde bir sahne vardır. İşte bir gösteri yapıyorlar. Çünkü bir arkadaşları tutuklanmış. İşte polisler, federaller diyorlar onlar. Federaller onu ve bilgi kanaması geçiriyor. Ve çocuğu revire, hastaneye sevk etmiyorlar. Onun yasal hakkı. Bunu istiyorlar. Bak istiyorlar ki olay çıksın, bir şeylere kırıp döksün. Ama bunlar hem eylem yapıyorlar. Mesela 400 kişi gidiyor. Ama hepsi böyle FETÖ şapkalı. Siyah takım elbise giymişler. Rab, rab asker gibi gidiyorlar. Dur deyince duruyorlar. Yani böyle çok disiplinli bir şekilde. Ve çok sükunet içerisinde ama vakarla. وَاِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا Allah'ın kulları o yeryüzünde vakarla yürürler. وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Onlara bir cahiller musallat olduğunda, bir sataştığı zaman, cahiller sataşınca onlara selam derler. Elmalı, selametli bir söz söylerler der. Yani onlara takışmazlar, sataşmazlar, kendi yollarına devam ederler. Çünkü işleri vardır. Said Nursi'nin dediği gibi yolda koşarken ufak tefek şeylere bakılmaz. Ayağına bir çalı veya taş değmişse olup tutup onunla uğraşamazsın. Senin işin var. Mesela bir yangın varsa koşuyorsan yangını söndürmek için ufak tefek yolda ayağına takılan taşlarla uğraşmazsın. Çünkü senin büyük bir davan vardır. Selam der geçersin. İşte bunlar da vakarlı bir şekilde, Kur'an'daki bu ayet-i kerimenin tefsiri gibidir onların o tavrı. Bir gün sonra bir delikanlı gelir, bu tavrı görür ve sonunda başarırlar, barışçı bir şekilde ama dilenerek arkadaşlarını gönderebilirler ve eylem biter. Tabi insanlar bunları seyrediyor, seyredenler arasında bir zenci çocuk da vardır, bir gün sonra gelir. Malcolm ders yaparken, Malik el-Şahbaz ismini alan Malcolm X ders yaparken bir çocuk içeri gelir. Efendim derler, bu çocuk sizi görmek istiyor. Delikanlı gelir. Buyur delikanlı. Ben Müslüman olmak istiyorum. Peki sen İslam hakkında bir fikrin var mı? İslam'ı biliyor musun? Hayır, hiçbir fikrim yok. Peki bilmediğin bir dine nasıl girersin? Doğru efendim, siz de haklısınızdır. Çocuk dönüp gidiyor. Arkasından Malcolm tekrar sorar. Bir dakika bekle. Peki niçin Müslüman olmak istiyorsun? Diye sorar. Çocuk da döner ve der ki, dün sizi gördüm. Sizin davranışınızı gördüm. Ve dedim ki, ben bunlar gibi olmalıyım. Ben bu insanlar gibi olmalıyım. Ben yani bir zenci olarak böyle sefil, yerde sürünen biri veya polis tarafından tartaklanan değil, medeni haklarını bilen, Malcolm X ne demişti? Bullet or blood. Yani oy ya da kurşun, kurşun ya da oy. Mesela gidin medeni haklarınızı alın. Zenciler oy kullanmıyorlardı. Oy hakkınızı alın. Oy hakkınızda baskı oluşturursunuz. İster kullan, ister kullanma. Bir oy demek, bir kurşun demektir. Bir kurşun, bir oy demektir. Aynı değerdir demiştir ve ben bu konuşmayı 2008'de tam seçimler sırasında Chicago'daydım. 4 gün sürüyor seçimler. Ve orada Cuma günüydü. Bir Chicago Üniversitesi'nde bir şapel var. Orada Cuma namazı kılınıyor. Oradaki masalar, sandalyeler kaldırılıyor. Cuma namazı kılınıyor. Hatta orada Washington'da gelmiş bir ilahiyatçı hocamız daha vardı. Bize dedi ki sizden biriniz kıldırın, sen kıldır veya o kıldırsın filan gibi. Ben istemedim, oradaki ortamı görmek istedim. Diğer hoca efendi de istemedi Cuma'yı kıldırmayı. Ve sonra biri geliyor kıldırıyor yani kim olduğu yani orada bir imam filan yok zaten öğrenciler filan. Bir zenci arkadaş geldi, böyle iri yarı genç üniversite öğrencisi. Ve o hutbe okudu, çok da güzel bir hutbe okudu. Ve tam seçimlerde olduğu için arkadaşlar dedi, geçen gün bir camide dedi işte Tevhid Derneği'nin öyle bir dernek şey dağıtıyormuş. Oyla alakalı, oy, işte demokratik sürece katılmak, oy kullanmak şirktir diye bir belge dağıtıyormuş, bir ilan dağıtıyormuş. Bunun ne kadar yanlış olduğunu ve Malcolm X'in bu konuşmasında da alıntı yaptı. Ve çocuk da zenci, ben sanki Malcolm X'i dinliyormuş gibi hissettim. Yani aynı tonlamayla onu konuştu. Sanki Malcolm X orada konuşuyor gibi hissettim. Yani insanlar bizi gördükleri zaman, bizim kimliğimize bakınca, işte ben de böyle olmak istiyorum. Hani Sezai Karakoç'un bir tabiri vardır ya, Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla alakalı değerlendirmesidir. Hazreti Ömer Efendimiz'in İslam'ıyla ilgili değerlendirmedir. İslam'ı öyle güzel yaşa ki seni öldürmeye gelen sende dirilsin. İslam'ı öyle güzel yaşa ki seni öldürmeye gelen sende dirilsin. Bakın mesela bir tanesi Raşid Garnoşi. 1987'de François Burga isimli bir zat, Fransız. İsmi François olunca zaten Fransız olduğunu tahmin edilebilir. François O sırada Raşit Özdemir hapisten yeni çıkıyor, idamla yargılanan biri ve bunu François bana anlattı, arkadaşımdır. Şimdi de Şam'daydı, Şam karışınca biraz Lübnan'a geçti, bir Fransa Araştırma Kurumu'nun genel müdürü şu anda. O zaman şeyde, Cezayir'de ders veriyormuş, idare hukuku dersleri veriyormuş. Çünkü Cezayir ile Fransa arasında bir anlaşma var, bizim aramızda yok böyle anlaşmalar. Askerlik hizmeti yerine Cezayir'de üniversite hocalığı yapıyor bu adam. Bu arada yazın Bourguiba Dilensüsü'ne gidiyor, Tunus Arapça öğreniyor, merak ediyor. Tam bu sırada ve bu arada sırada Le Monde gazetesinde yazılar yazan biri. Raşit el-Garnoşi ve arkadaşları serbest bırakılıyorlar, hapishaneden çıkıyorlar. Onunla görüşmek istediğini söylüyor Le Monde'un Tunus'taki temsilcisi. Diyor, deli misin diyor, bunlar terörist diyor, teröristlerle görüşülür mü diyor. Ama diyor siz her Allah'ın günü bu insanlar hakkında, Nehta hakkında haberler yapıyorsunuz. Siz onlarla görüşmüyor musunuz diyor. Dedim diyor François, bana anlat yani bize. Ben de dedim ki diyor yani ben görüşmek istiyorum. Yok biz onlar bize basın bildirisi yollarlar. Biz onu biraz masa başında üzerinde çalışırız. Üstüne bir şey ekleriz, çıkartırız. Onu haber yaparız. Biz onlarla görüşmeyiz. Bunlar teröristtir falan. Yanlış düşünüyorsunuz dedi. Bunlar terörist değiller. Ben görüşmek istiyorum. Dedim diyor. Gittim görüştüm diyor. Görüşme 3 saat sürdü diyor. Benim bütün dünyam Allah kullarına oldu diyor. Yani bize batıda anlatılan Müslüman imajıyla karşısında gördüğü Raşit el-Garnoşi bambaşka insanlar. Ben yani bu İslam deyince ben işte geri bir düşünce biçimi, işte dar kafalı insanlar, örümcek kafalı insanlar, dünyayı anlamayan insanlar ama İslam'ın o kadar zengin bir kültürü varmış, zengin bir medeniyeti varmış, bir felsefesi varmış ve ben bizim kültürümüzün ne kadar küçüldüğünü onun karşısında gördüm diyor. Bakın Raşit el-Garnoşi bu intibayı 3 saat içerisinde vermiş. Batılı bir aydının İslam'la ilgili düşüncesini değiştirmiş, adamın hayatını değiştirmiş. Çünkü adam, ya madem bu kadar büyük bir yanlış anlama var, o halde ben bunun için işi gücü bırakmış, üniversiteyi falan bırakmış, Orta Doğu üzerine araştırma yapan bir adam haline gelmiş. Ve biz bundan 22 sene önce Kahire'de François Bourguiba'yla konuşuyorduk. Yani bakın günün birinde Arap dünyasında bu devrimler olacak, şimdi Arap Baharı olan şeyleri, o zaman konuşuyorduk. Mutlaka serbest seçimler yapılacak ve Müslüman kardeşler iktidara gelecek. Ve o da şunu söylüyordu, Batı çok yanlış yapıyor, Müslüman kardeşlerle ilgili bilgileri onların siyasi rakipleri olan hükümetten alıyor. Halbuki bugün seçim yapılsa Müslüman kardeşler iktidar olur. Yani sisteme rakip bir durum çünkü. O halde bizim Batı'nın selameti bakımından bunu yapmamız lazım, bu Müslümanlarla görüşmemiz lazım diyordu. Ve bunu ama çok da görüşleri dinleniyordu. Yani bir ara bir gitti, François nereye gittin dedim, yani Paris'e gidiyorum dedi, gitti geldi. Ne hayrola dedi, ya iktidar partisi dedi, yani hükümet o zamanki çağırdı dedi, Mitterrand vardı galiba hükümette. Onlara briefing verdim dedi. Bir hafta sonra bir daha yine Paris'e gidiyorum, hayrola dedi, yine ne oldu? Ya dedi, bu defa da ana muhalefet partisi beni davet etti. Onlar bir şey almak istediler. Yani o anlatıyordu onlara. Diyordu ki yani siz Müslümanlarla, İslami eğilimdeki insanlarla görüşmelisiniz, konuşmalısınız. Batı'nın çıkarları bunu gerektirir. Ayrıca ve şunu gördüm. Mesela bir François'nın o zaman yazdığı bir kitap Arapçaya tercüme edilmişti. Ve o kitabın tanıtımında da bir dergi El-İnsanül Cedid'di galiba. Yeni İnsan dergisi. Derginin yazarlarından da Cihad el-Ude. Çok şaşırmıştım, çok üzülmüştüm. Abdülkadir Ude'yi duyanlar vardır belki içinizde. Eski nesildeki de bilirler. Abdülkadir Ude anayasa hukukçusu. Belki İslam dünyasını yetiştirdiği en büyük anayasa hukukçusu. Ve mukayeseli İslam ceza hukuku ve batı hukukunu yazmış bir insandır. İslam ve siyasi durumumuz kitabı mesela vardır. İslam yönetim sistemini, İslam siyaset teorisini modern terimlerle ifade eden büyük bir alimdir ve hukukçudur. Ve Cihad el-Ude, Abdülkadir Ude'nin oğlu. Fakat Marksist bir arkadaş. Ve orada François Bourguiba, İslam'ın Müslümanlar için en iyi yönetim biçimi olduğunu ve İslam demokrasisinin mümkün olduğunu, 92'de bu, savunuyor. Ben de onu destekliyorum. Cihad el-Ude, hayır, demokrasi Batı'ya aittir. İnsanlığın ortak kazanımıdır. Bizim Batı demokrasisini almamız lazım. İslam'da gerici şeriat kanunları vardır. Bu kafayla adam olunmaz. bu düşünceyi savunuyor. Yani bu bir sömürülmüş olma kompleksidir. Aslında şu anda Arap dünyasında olan şeyler de sağlıklı gelişmelerdir. Sağlıklı gelişmeler çünkü bir insan bir güç altında kaldığında bir eziklik hissediyor. İşte benlik fazla gelişmemişse, sadece kimliğin arkasına sığınmışsa, bu da bir denklem gibidir. Yani fizikteki denklemler gibi. Benlik ne kadar gelişmişse, ne kadar güçlenmişse kimlik o kadar zayıflamıştır. Yani kimliğin önemi zayıflamıştır. Yani siz daha az Müslüman olmuyorsunuz, daha az Zaralı olmuyorsunuz, daha az Sivaslı olmuyorsunuz, daha az Türk ya da daha az Kürt olmuyorsunuz. Ama sizin değeriniz kendinizden neşet ediyorsa bir insan olarak, müttaki olmaktan neşet ediyorsa artık Kürt olmanın, Türk olmanın, Zaralı olmanın, Müslüman olmanın, Müslüman olmak diyor. Ali İzzet Begoviç benliği o kadar gelişmiş bir insan ki benim için Müslüman olmak hayatta iyi ve güzel olanın, insanların yararına ve mutluluğuna olan şeylerin öteki adıdır diyor. Yani İslam başka bir şey değil ki. Yani Batı'da bugün mesela Fransuva der ki yani Batı'nın, Batı'da doğal hukuk denilen demokrasi, Batı'daki demokrasi de sınırsız bir demokrasi değildir. İnsan ne isterse yapar. Batı'da mesela bugün bir referandum yapılsa, ya adam öldürmek serbest olsun canım yani, bu doğal seleksiyondur. İnsanlar, güçlü olanlar kalsın, insan türünün devamı bakımından bilimsel gerçeklere de bak, hayvanlar nasıl birbirini serbestçe öldürebiliyor, doğal değil mi? Bir referandum yapalım ve insan öldürmeyi serbest bırakalım deseler. Ve hakikaten halkın %50'sinden fazlası, %70'i, ya hakikaten doğru bu, serbest olsun adam öldürmek. Boş yere bu ekmeğimizi paylaşmayalım, dünyanın sınırları, imkanları zaten kısıtlı. Güçlü olan ayakta kalsın. Hem kürtaj falan yapalım işte, daha çok öldürelim. Şimdi gündeme uygun olsun. Hem şey yapalım, sezaryen yapalım, daha az doğum oranları olsun. Hem işte bazı hastalıkları anne karnındayken tespit edip onları kürtaj yapalım, öldürelim. Yani hem sakat insanları ortadan kaldıralım. Yani böyle steril bir toplum. Ya bu Hitler'in yaptığından farklı bir şey değil bu. Yani o da böyle düşünceye kapılmıştı. Ari ırk söylemiyle. Şimdi düşünün böyle bir şey yapılsa, bu hukuka uygun olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü doğal hukuk kuralları vardır. Batı hukukunun da referansları. Bugün bir kısmı bunu Yahudi Hristiyan kökenlerine dayar, yani Bible'a, Tevrat ve İncil'e, o kültüre, kilise kültürüne dayar. Oradan uzaklaşmış olan laik, seküler olmuş, sekülerist laik kesimler ise doğal hukuka dayarlar. Yani herkes demokrasinin arkasında bir hukuk sistemi olduğunu kabul eder. İşte Fransız diyor ki bizim yaptığımızda yani Raşid el-Garnouchi ve diğer İslami hareket mensuplarının önerdikleri arasında fark yok ki. Bizim Batı olarak nasıl ki Batı'nın geleneklerini, Batı'nın kültürünü, Batı'da gelişmiş dini ve insani değerleri referans alan, referans çerçevesi olarak kabul eden bir demokrasi geliştirmek bizim hakkımızsa, İslam coğrafyasındaki Müslümanların da Kur'an'ı referans alan bir demokrasi geliştirmeleri aynı derecede haklarıdır. Yani Batı demokrasisi daha üstündür diyemeyiz. Elbette şeriat üstün olacak. Elbette şeriat çerçevesinde bir demokrasi olacak. Ve ben 10 yıldır söylüyorum, bundan sonra rekabet İslami eğilimler arasında olacaktır dünyada. Çünkü artık sömürgeci düzenin sonu gelmiştir. Yani sömürge düzeni, yani bir sömürgeciliğe uğradı İslam dünyası. Bu da Malik bin Nebi'nin tabiriyle bizim sömürüye elverişli olmamızdan kaynaklanıyordu. Sömürüye niye elverişli oluyoruz? Çünkü benliğimizi geliştirmiyoruz, kimliğimizin arkasına saklanıyoruz. O yüzden sömürüye elverişli oluyoruz. Sonra da gelip Fransa, İngiltere'si bizi sömürüyor. Sonra biz sömürüye elverişli olmaktan çıktığımız zaman sömürgecileri kovuyoruz zaten. Kurtuluş savaşları oluyor. Fakat kurtuluş savaşları da bir travmaydı. Sömürgecilik sonrası, yani postkolonyalist bir mantık vardı. Mesela Hüsnü Mübarek'i ben dinledim, Kahire Üniversitesi'nde konuştu. Hatta metin dışına çıkıyordu zaman zaman. Ve Hüsnü Mübarek kesinlikle bence hain bir insan değildir. Bakın bugün yönetimden ayrıldı. Kesinlikle Mısır'ın menfaatlerine inanmış, Mısır'ı yüceltmeye çalışan bir adamdır. Ama şöyle düşünüyor, çocuklar diyorlar, hadi gidelim İsrail'e girelim, bombalayalım ya. Ben de istiyorum demeye getiriyordu. Hadi gidelim, yürüyelim. Ama diyor, Amerika ile baş etmemiz mümkün değil çocuklar diyor. üniversitede ben konuşmayı dinledim mesela. Bu konuşan bir adam ve metni falan bıraktı bir yana. Ya bu dünyanın bir real politiği var diyor. Bunlara dikkat almak zor. O insanlar o dönemde böyle yapmak zorundaydılar. Yani o dünyanın bir gerçekleri var. İşte Türkiye'ye hilafeti kaldıracaksınız diyorlar. Kaldırmak zorunda. Mustafa Kemal'e kalsa kaldırmazdı. Yani İngilizler dayattığı için kaldırdı. Yani bir real politik vardır. O real politiği de o çerçevede anlamak lazım. Ve şu anda da bir şey olmuştur. İşte bu postkolonyal, yani sömürü sonrası psikoloji de artık bitmiştir. Artık bundan sonra daha kendine dönecek gelişmeler olacaktır diye düşünüyorum. Ve birkaç cümleyle şimdi bunu toparlayacağım. Yani sonuç olarak yani birçok konuya bunun etkisi var. Politikadan dine kadar, dini algılayışımıza kadar. Fakat bunu ben daha somut, bireysel bir örnekle göstermek istiyorum. Birkaç sene önce Hollanda'nın Harlem diye bir semti var. Bir şehri var. New York'ta semttir. Harlem bölgesi var. Ya zaten mesela Avrupa'daki bazı isimler. New York zaten İngiltere'deki York şehrinin bir iz düşümüdür. New York demişler. Yeni York demişler. Ondan önceki ismi New Amsterdam'dı oranın. Şu anda da Manhattan bölgesi New Amsterdam olarak geçer. Hala orada. Mesela birçok isimler Avrupa'dan gitmiş olan isimlerdir Amerika'da. O sömürgecilikle onu yapmışlar. İşte Harlem şehrinde Hollanda'nın bir akşam bir öğrencimin evinde bir İslam akşamı diye bir şey düzenledik. Ve 10-15 kişi geldi. Hepsi meslek sahibi. Hristiyan kökeninden gelen ama Hristiyanlıkla da yani kilise Hristiyanlığı da mesela koymuş aralarına ve biraz daha bir ruhani arayışları olan bir şey var. Hepsi aynı özellikleri taşıyan bir popülasyon bu gelenlere. Ve İslam'la alakalı birçok sorular sordular, konuştuk. Epey birkaç saat, yani 3 saat, 4 saat belki konuştuk. Birçok soru, bunlardan bir tanesi de şuydu. Biri dedi ki, bir hanımefendi, yani dedi, ben dedi Müslümanları anlamıyorum. Müslüman arkadaşlarımız var iş yerlerinde falan. Karşılaşıyor toplum içerisinde. Sizin bu Müslümanlar, İslam'ın hiçbir emrini yerine getirmezler. Hiçbir yasağından kaçınmazlar. Buna rağmen bir hani Necip Fazıl marka Müslümanlığı diyor ya. Yani anne ve babalarına dönerek sizler güneşi ceketimin astarının içerisine kaybetmiş marka Müslümanlarsınız diyecek bir gençlik diyor ya. İşte marka Müslümanı bunlar. Ya ben bakıyorum benim yaşantım diyor. Ben İslam'a inanmıyorum ama hani İslam'ın kriterlerine vursanız daha yüksek çıkacak. Onun yani bir checklist yapsanız hani diyelim 20 tane unsur ya da 50 tane unsur olsa bir Müslüman neleri yapar neleri yapmaz mesela. Yani bu gavurunki daha fazla. Yani benim yaşantım daha İslami ona göre diyor. Fakat bunlar İslam'ın hiçbir emrini yerine getirmeyip hiçbir yasağından kaçınmayıp neredeyse. Sonra da diyorlar ki bize dönüp bak biz Müslümanız siz gavursunuz. Biz cennete gideceğiz, siz cehenneme gideceksiniz diyorlar. Bu nasıl oluyor dedim bana. Ben dedim ki ya size bir fıkra anlatayım. Şimdi onları anlatayım, ben size anlatmıyorum. Anlatmış olmuyorum. Dedim ki cennete girerken bir resepsiyon varmış. Bu resepsiyona herkes gidip hani sıraya girip oradan oda numaralarını falan alıyorlar. Ya da işte villa numaralarını ya da köşk numaralarını falan alıyorlar. Resepsiyon görevlisi diyormuş ki görevlileri, bak sizin yeriniz 15 numara ama 8'den geçerken dikkatli olun yavaşça, sessiz davranın, ayaklarınızın üzerine basarak gidin, buna dikkat edin falan. Peki diyormuş sonra bak sizin yeriniz 22 ama bak 8'den geçerken aman yavaş geçin falan. Sonra sizin yeriniz 17 ama 8'den geçerken dikkat edin falan. Bütün herkese böyle söylüyorlar aynı şeyi. 8'den geçerken gürültü yapmayın. Bir tanesi dayanamayıp sormuş sıradakilerden. Ya demiş, Allah aşkına ne var bu 8'de demiş. Resepsiyon görevlisi, cennetin resepsiyon görevlisi demiş ki, yani hiç sorma, orada demiş bizim Müslüman arkadaşlar kalıyorlar. Şimdi cennette başkalarının olmadığını düşünüyorlar, o yüzden onların keyfini bozmayalım. Ben de bunu anlattım onlara. Ama kadıncağız haklı yani, buna verecek cevap yok. Ancak fıkrayla ben böyle yani sözün özü, bu bir denklem gibi. Yani benlik güçlendiği zaman kimliğin önemi azalıyor ve kimliğinize siz değer katıyorsunuz. Ve bakıyor, siz Müslüman olduğunuz halde kapınıza çöp atmıyor. Bak bunlarla karşılaştık yani. Gelip komşu teşekkür ederiz, siz mahalleye taşındığınız zaman biz çok tedirgin olmuştuk ama siz Müslüman olduğunuz halde kapıya çöp atmıyorsunuz. Ne yani? Müslüman olduk diye yani. Buna ne denir yani? Ve eşinizle geçen konuştum diyor bir tanesi, benim eşime değil de başka bir arkadaşa. Başörtülü olmasına rağmen İngilizce konuşuyor. Yani benim eşim Türkçeden başka bir dil konuşmuyor. Ama yani insanlar bir başörtülü hanımefendinin veya mesela bizim orada hem daha önce Belçika'da sonra Hollanda'da görev yapmış Diyanet'ten bir vaize hoca hanım var. Eğitim alanı doktora yapmış. Aynen. Şimdi yine tekrar hizmet için geldi. Çok orada hizmet eden bir hanımefendi. Diyanet görevlisi olarak geldi. Yani diyor, ben önceki geldiğimde diyor daha çok trenle seyahat ediyordum diyor. Ve trende de birinci sınıfta seyahat ediyordum. Ben diyor sık sık Hollandalı hanımla gelip uyarıyorlardı. Bak hanımefendi burası birinci mevki. Şimdi o daha pahalı. Hani bu başörtülü bilmez. Yanlış yere oturmuştur. Yani birinci mevki zaten birinci sınıf insanlar oturur. Yani başörtülünün ne işi var burada? Hem orada bir rahatsızlık unsuru var. Ben de onlara biliyorum ben buranın nereye olduğunu. Siz kendi işinize bakın filan gibi cevaplar veriyormuş. Orada bir tahsis var ama yani Müslüman olduğu halde gibi bir ifadeler oluyor. Yani artık Müslüman olduğumuz halde bunu şeye de gerek kalmaması lazım. Ve Batı'da bir şey olduğunda Müslümanların özür dilemesi beklemiyor. Yani bir olay olduğunda bir yerde bir terörist saldırı falan sanki her mesela bunu da şey anlatmıştı birinde. Bu Prens Hüseyin'in talal var. Çok şeker bir adamdır. Hakikaten kral gibi adam. Bu aslında veliahttı o. Şeyin, Ürdün'ün veliaht prensi oydu Hüseyin'in talal. Ve Arap dünyasında böyle entelektüel konulara çok duyarlı bir insandır. Geldi bir zaman bir konuşma yaptı. Benim çalıştığım üniversitede. Ve o kadar akıcı bir İngilizcesi, o kadar akıcı bir Arapçası var ki ve hiç doğal bir şekilde birkaç cümle İngilizce konuşuyor. Çünkü dinleyenler, muhtelif dinleyenler var. Arkasında ama tercümesini yapmıyor. Yani aynı konuya devam ediyor. Mesela bir paragraf düşünün, İngilizce konuşuyor. Bir paragraf arkasından Arapça konuşuyor. Sonra tekrar birkaç cümle İngilizce, tekrar Arapça. Böyle çok hoş bir konuşma yaptı ve dedi ki ben geçen dedi İngiltere Kraliçesi'nin bir davetine katıldım dedi. Bu da 5-6 sene oldu. Orada dedi ve konuşma da tabii her davetli de konuşma yapmıyor. Herkesi davet etmiyorlar. Kraliçenin bir yaş günü falan böyle bir şeymiş herhalde. Özel konukları çağırmışlar. Ve Hüseyin bin Talal'dan da konuşma yapmasını istemişler. Orada benim ismimi anons eden adam dedi. Şöyle anons etti dedi. İşte şimdi de huzurlarınızda işte sayın majesteleri işte nasıl yapmışlarsa bu İngiliz kraliyet törenler nasılsa Hüseyin bin Larin dedi. Ben de çıktım dedim ki de bakın arkadaşlar işte bu sizin bilinçaltınızı gösteriyor. Batı'nın bilinçaltında İslam'ın terörle özdeşleştiğini gösteriyor. Bakın bu da kendine güveni var adamın. İngiltere kraliçesi olmasa kim olursa olsun. Orada bunları söyleyebiliyor. Yani biz de Necip Fazıl'ın beklediği gibi öyle bir gençlik bekliyoruz inşallah. Hem Batı'nın dillerini konuşacak hem de yani onların kültür hegemonyasına girmeyecek. Hem onların daha da aşacak. Yani hakikaten şu anda bizim sahip olduğumuz değerlere Batı sahip değil ama Batı'nın da sahip olduğu bazı değerler var, ortak değerler var. Onları da almamız lazım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani benlik güçlendiği zaman kimliğin önemi azalıyor ve kimliğimize biz değer katmış oluyoruz. Bu kimliğimiz İslam'sa İslam'a kendimizden, İslam'a hizmet etmiş oluyoruz. İşte böyle olur. Şimdi rahmetli oldu. Neyzen Sencer Derya Hoca vardı. Biz onun neyi dersleri vermesi için öteden davet etmiştik. Tam böyle hani tonton ihtiyar görünümlü, elinde bastonu, saçları ak. Ama zaten tipinden de Müslüman olduğu belli ve camiye gidip gelir. Mevlana Camii var, Mevlana Meydanı var, belediye öyle isim vermiş. Oraya gider gelirdi ve Fatih Hoca derdi, benim burada yürümem bile bir tebliğ. Ben bunların dilini bilmiyorum ama onlar benim Müslüman olduğumu, camiye gidip geldiğimi görüyorlar. Böyle çok beyefendi, Osmanlı beyefendisi tarzında bir adam. Hani bakın Müslüman bir Osmanlı beyefendisi dolaşıyor ortalıkta. Avrupa'da o adamın dolaşması ibadet. Ve bir bisikletim vardı benim, hala duruyor, ona vermiştim o geldiği. Biraz enkindi, normalde eşim kullanıyordu o. Hem de tekerleri biraz daha kalın, rahat gidiyordu onunla. Bisikletini atlıyordu, tom tom dedi ve pazara, çarşıya falan inip geliyordu. O da aslında onu göstermek için. Sorular var mı? Benim söyleyeceklerim bitti. Öyle bir şey mi diyorsun? Soru mu acaba? Adı güzel Akkuş demiş. Cennetim olur musun derken kime hitap ediyorsunuz? Ya da muhatabınız nasıl cennetiniz olacak, olmalıdır? Zor soru. Başka kolay soru yok mu? Karşılığı bilmiyoruz. Hocam cennete kimler girecek? Cennete kimler girecek? Hocam ben başka biraz önce tabii fıkrayı fıkra olarak mı alacağız? Çünkü vatandaş eğer fıkrayı fıkra olarak alırsak fıkra deriz. Ama fıkra olarak almazsak arkadaşımın sorusunu cevaplandırmanız lazım. Öyle mi? Cennete kimler girecek? Buyurun. Cennete? Allah'a ibadet edenler, Allah'ın varlığı